Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8:03, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. To specjalne przedwyborcze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski. Olga Tokarczuk z Literacką Nagrodą Nobla. To jest wspaniała wiadomość dla literatury polskiej, dla kultury polskiego słowa. Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej wspierać polską wieś, mówi w Polskim Radiu prezes Jarosław Kaczyński. My osiągniemy to, co jest najbardziej oczekiwane na wsi, to znaczy to, że będziemy mieli takie same dopłaty jak na przykład w Niemczech. Do kin wchodzi polski kandydat do Oscara Boże Ciało. Widz po wyjściu z tego filmu zacznie rozmawiać o sobie, o swoim życiu i o wartościach. Pierwszy polski literacki Nobel od 23 lat. Wtedy nagrodę otrzymała Wisława Szymborska, teraz Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. Druga w historii Nagrody Nobla kobieta pisząca w języku polskim otrzymała tę nagrodę. Historyk literatury profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest wspaniała wiadomość dla literatury polskiej, dla kultury polskiego słowa. Jesteśmy na arenie międzynarodowej jeszcze nieco bardziej, oczywiście tej arenie literackiej. Doktor Eliza Kącka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy tę szansę, żeby polszczyzna nie tylko w tłumaczeniach, bo Olga Tokarczuk, też musimy o tym pamiętać, oczywiście ona już jest obecna w przekładach. Olga Tokarczuk dołączyła do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i wspomnianej już Wisławy Szymborskiej. Jedna z najbardziej poczytnych współczesnych polskich pisarek za powieść Bieguni w zeszłym roku otrzymała prestiżową nagrodę Bookera. Kampania wyborcza na finiszu. Do ciszy przed niedzielnym głosowaniem do Sejmu i Senatu pozostało 16 godzin. Tyle też czasu politycy mają jeszcze na walkę o głosy. Prawo i Sprawiedliwość w przypadku wygranej w wyborach będzie w dalszym ciągu wspierać polską wieś, mówi w radiowej jedynce Jarosław Kaczyński. Prezes partii rządzącej podkreślił, że wybór Janusza Wojciechowskiego na unijnego komisarza do spraw rolnictwa przyspieszy proces wyrównywania poziomu dopłat. Rozmawiałem z nim wczoraj długo. Jest pewne, że my osiągniemy to, co jest w tej chwili najbardziej oczekiwane na wsi, to znaczy to, że będziemy mieli takie same dopłaty jak na przykład w Niemczech, znaczy tą średnią, dobrą średnią europejską, około 1200 zł za hektar. Nowa Komisja Europejska ma być zatwierdzona przez Europarlament 23 października. Prace ma rozpocząć 1 listopada. Jest kolejny wniosek o areszt tymczasowy dla przebywającego w Szwecji stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Decyzję podjął Wojskowy Sąd Garnizonowy. Prokurator wystąpił o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Andrzej Pozorski mówi, że pion śledczy IPN-u przedstawił nowe zarzuty. W tej chwili przedstawiono mu 93 zarzuty. Są to przestępstwa dotyczące zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni komunistyczne i to jest przede wszystkim ta kategoria przestępstw, które również między innymi wyczerpują znamiona bezprawnego pozbawienia wolności oraz spraw tzw. mordów sądowych. 90-letni Stefan Michnik jest podejrzany o 30 przestępstw. Chodzi m.in. o wyroki śmierci dla żołnierzy AK. Kolejna polska organizacja rozpoczyna zbiórkę na pomoc poszkodowanym w tureckiej ofensywie w Syrii. O pieniądze na ten cel apeluje Polska Akcja Humanitarna, która ma swoją misję w Kurdystanie. Jak mówi Rafał Grzelewski z PAHU, za zebrane pieniądze będzie można stworzyć uchodźcom odpowiednie warunki sanitarne. Będziemy odpowiedzialni przede wszystkim za zapewnienie dostępu do czystej i bezpiecznej wody, a także zbudujemy latryny. Skala tej spodziewanej katastrofy może być naprawdę wielka, dlatego chciałbym zaapelować o wsparcie finansowe naszych działań. Trwająca od środy operacja wojskowa Turcji w północnych rejonach Syrii spowodowała eksodus co najmniej 60 tysięcy osób. Większość z nich ucieka w kierunku irackiej części Kurdystanu i to tam działać zaczynają międzynarodowe organizacje pomocowe. Prezydent Turcji broni tymczasem swojej decyzji o rozpoczęciu ofensywy lądowej w Syrii. Recep Erdoğan zagroził też krajom Europy, że wyśle na kontynent syryjskich uchodźców. Polityk zarzucił krytykującym go krajom Europy dwulicowość i zagroził wysłaniem syryjskich uchodźców na kontynent. Unia Europejska, jeśli będziecie to nazywać inwazją, to otworzymy bramy i wyślemy 3,5 miliona uchodźców w waszą stronę. Recep Tayyip Erdoğan twierdzi, że w ofensywie zginęło lub zostało rannych 109 terrorystów, jak nazywa kurdyjskich bojowników. Turcja twierdzi, że przejmie kontrolę nad więzionymi dotąd przez Kurdów byłymi bojownikami ISIS i nie pozwoli im uciec. Los wielu spośród 12 tysięcy byłych dżihadystów nie jest jednak znany. Tureckie władze zapewniają też, że nie wejdą dalej niż 30 km w głąb Syrii, bo tyle według nich miałaby mierzyć przyszła strefa buforowa. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polski kandydat do Oscara Boże Ciało wchodzi do kin. To historia 20-letniego Daniela, który w Poprawczaku przechodzi duchową przemianę i marzy o tym, by zostać księdzem. Po warunkowym zwolnieniu zaprzyjaźnia się z proboszczem niewielkiej parafii, a pod nieobecność duchownego udaje księdza. Główny bohater jest indywidualistą, który czuje, że musi zmienić coś w świecie. Ten film zrobiłem z wielką nadzieją na to, że widz po wyjściu z tego filmu zacznie rozmawiać o sobie, o swoim życiu i o wartościach. Mówi reżyser Jan Komasa. Boże Ciało otrzymało 3 nagrody na festiwalu filmowym w Gdyni. To był Serwis Trójki. I ponownie czas na informacje sportowe. Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Rydze z Łotwą 3-0 i jest o krok od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Wystarczy jedynie wygrać w niedzielę z Macedonią Północną. Wczorajsze spotkanie ledwo się rozpoczęło, a w zasadzie już się skończyło. W 9 minucie Robert Lewandowski wykorzystał podanie Sebastiana Szymańskiego, a 4 minuty później naszego superstrzelca obsłużył Kamil Grosicki. Wynik 2-0 utrzymywał się przez dłuższy czas, aż do 76 minuty. Grosicki próbował oddać strzał, ale piłka pofrunęła wprost pod nogi Lewandowskiego. Kapitan w dziecinnie łatwy sposób zdobył bramkę na 3-0. W przerwie meczu sobie powtarzaliśmy, że się musimy przejść koniecznie trzecią bramkę, żeby ten mecz zamknąć. Przypominaliśmy sobie mecz w Kazachstanie 2 lata temu, gdzie właśnie do przerwy prowadziliśmy 2-0 i później mecz zakończył się remisem. Mecz do zapomnienia i koncentrujemy się już naprawdę na niedzielny mecz. Jest to bardzo ważny mecz. Macedonia się wygrała, przyjedzie do nas walczyć o wszystko, więc my walczymy tak samo o wszystko, o awans, więc dobry mecz się szykuje. Mówił Kamil Grosicki. Polska wciąż nie porywa grą, ale najważniejsze, że wygrywa. Przypomnę, jeśli w niedzielę biało-czerwoni pokonają Macedonię Północną, to awansują na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Piłkarze zwyciężyli 3-0, podobnie zresztą jak siatkarze. Podopieczni Witala Heinena grają w Japonii o Puchar Świata, a dziś nie dali większych szans Australijczykom. Wygrali 3-0 w pierwszym secie do 18, w drugim do 20, a w trzecim, uwaga, do 9. Teraz Polska zagra z Brazylią, a to spotkanie już za 2 dni. I na koniec wieści zza oceanu, bo wciąż do końca nie jest pewne, czy Joanna Jędrzejczyk osiągnie limit wagowy przed sobotnią walką na gali UFC w Tampie na Florydzie z Amerykanką Michelle Waterson. W środę Polka oficjalnie zasugerowała, że może mieć z tym problem. W takim przypadku pojedynek najprawdopodobniej zostałby odwołany. Ostatnie doniesienia z obozu Polki są jednak optymistyczne. Dzisiaj będzie miało miejsce oficjalne ważenie zawodniczek. Polka musi się zmieścić w limicie, który wynosi nieznacznie powyżej 52 kg. Amerykańskie media informują jednak, że nasza zawodniczka jest na dobrej drodze do osiągnięcia wymaganej wagi kategorii sumkowej. To nie są jednak do końca oficjalne informacje. Wszystkiego dowiemy się w ciągu najbliższych godzin. Joanna Jędrzejczyk jest zdecydowaną faworytką sobotniego starcia mieszanych sportów walki. Kurs bukmacherów wynosi 4-1. Zwycięstwo nad Amerykanką Michelle Waterson otworzyłoby Polce drogę do odzyskania mistrzowskiej tytułu. Dla olsztynianki będzie to pierwsza walka w tym roku. Stampy na Florydzie dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A kolejne wiadomości sportowe za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze 3 słowa o pogodzie. Dzisiaj w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami głównie na wybrzeżu i Pomorzu opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11, najchłodniej na Suwalszczyźnie, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Wszystko 50% taniej!

Koalicji Obywatelskiej, bo noblista nie ukrywa swojej krytycznej opinii o sytuacji w Polsce. Ale chyba nie dlatego dostała Nobla, rozumiem, że... No na pewno nie. Że się wypowiada na debaty polityczne. Tak. Ale jak zresztą, tam coś innego, tak panie jak, premierze. Tak jak zresztą wielu celebrytów, artystów, którzy uznali ostatnio, że ich misją jest polityka i wypowiadają się na temat polityki. I często robią to w sposób, który trudno zaakceptować, jak chociażby nazywanie wyborców PiSu potomkami chłopów folwarcznych, co ma wskazać, że to są jakieś ludzie. No nie on, tak, oczywiście. Oczywiście, to kto inny, tak, ale pokazuje, że niedobrze jest, że tak wielu osób, które rzeczywiście mają wielkie talenty, czy to aktorskie, czy literackie, postanawia jednocześnie pokazać, że ma mniejsze talenty, jeśli chodzi o ocenę sytuacji politycznej czy społecznej w Polsce. Myślę, że ma mniejszy talent, cieszę się z tego Nobla, tak jak chyba my wszyscy, to jest ważne dla naszego kraju, dlatego jak jesteśmy postrzegani i myślę, że to jest cały komentarz. Mimo problemów z demokracją w moim kraju ta nagroda pokazuje, że mamy coś do powiedzenia światu. Tak powiedziała Olga Tokarczuk wczoraj dziennikarzom przed wykładem w niemieckim Bielefeld. I jeszcze powiedziała, chciałabym przekazać moim przyjaciołom, Polakom, zagłosujmy we właściwy sposób na demokrację. Tak, zagłosujmy na Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście. Ale co ci powiedziała? Tak, ale ja to dopowiadam, rzeczywiście to będzie głosowanie na demokrację w tych najbliższych wyborach. Natomiast chciałbym prosić i panią Olgę Tokarczuk, której mu jeszcze raz serdecznie gratuluję, jak i wszystkich tych, którzy dzisiaj mówią o tym, że w Polsce nie ma wolności lub nie ma demokracji, żeby poza tymi sloganami zechcieli być może sprecyzować, na czym ten brak wolności lub brak demokracji w Polsce, a niektórzy precyzują, w Polsce, na czym to polega, bo myślę, że mieliby z tym problem. No niektórzy precyzują, ale jak powiedziałam, nie mamy czasu, żeby cytować. Ale jakoś tak nie słyszałem jakichś logicznych opinii na ten temat. Czytał Olgę Tokarczuk? No przyznam się, że nie czytałem w żadnych z książek ale pani Olgi. Ale przeczyta pan. Nie muszą być księgi Jakubowe. Są, no ogromne są. Rzeczywiście są. Powiem szczerze. Są też opowiadania. Powiem szczerze, jeśli chodzi o księgi Jakubowe, to nawet miałem taki entuzjazm w sobie, żeby spróbować, ale rozmiar tej książki mnie na razie przeraża. Z powodu przede wszystkim braku czasu. Natomiast ja zdecydowanie sporo czytam i myślę mimo wszystko, ale głównie jednak czytam literaturę faktu, w książki historyczne, publicystyka, to mnie, że tak powiem, bardziej zajmuje niż typowa literatura, chociaż zdarzało się tutaj sporo dzieł literackich również przeczytać, ale akurat ze wstydem to przyznaję. Ale nadrobi pan. Pani Olgi Tokarczuk nic na razie nie czytała. Nadrobi pan w wolnej chwili? Naprawdę, warto czytać różnych autorów. Dobrze, biorę to za dobrą monetę, co pani redaktor mówi i dałem się namówić. Panie premierze, jak według pana należy rozumieć słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które od wtorku są przedmiotem analizy? Nowa polska elita władzy, także elita kulturalna, nie pracuje już dla naszych wrogów. A ci, którzy pracują, są napiętnowani i będą napiętnowani dalej. O jakich wrogów chodzi? Czy zwolennicy innych partii są wrogami? Nie chodzi o zwolenników innych partii. Chodzi o to, że my wszyscy w Polsce powinniśmy rzeczywiście służyć polskim interesom. Polskie interesy są oderwane od partii. Po prostu trzeba patrzeć na to, co jest dla Polski dobre i w tym kierunku pracować. Czyli to chodzi o wrogów zewnętrznych? Nie jest na pewno dla Polski dobre to, jak się właśnie o naszym kraju źle mówi w przestrzeni międzynarodowej, jak się obniża autorytet naszego kraju, właśnie kolportuje takie nieprawdziwe informacje o tym, co się w Polsce dzieje. Ja bym apelował do wszystkich, którzy to robią, czy to z zacietrzewienia, czy rzeczywiście z tego powodu, że utracili przywileje, które mieli wcześniej, żeby tego nie robić, bo my się możemy tutaj w Polsce spierać nawet bardzo ostro i to jest normalne w demokracji, ten spór jest czymś normalnym, ale my mamy swoją historię również i w tej historii niestety były takie przypadki, kiedy właśnie ludzie, którzy uważali się za elity, czy to polityczne, czy inne, bardzo chętnie w imię tych właśnie sporów wewnętrznych, zdobycia przewagi, odwoływali się do sił zewnętrznych i to się zawsze dla nas źle kończyło. Nie róbmy tego. Czyli tu chodzi o wrogów zewnętrznych, a nie przeciwników politycznych. Pani redaktor, przeciwnicy polityczni są normalną częścią demokratycznego państwa. W demokratycznym państwie są zawsze dwie strony. Jest władza, jest opozycja i należy się spierać. Ważne, żeby się spierać merytorycznie na programy, a nie na inwektywy i fake newsy. I też dzisiaj myślę, chociaż już koniec, finał prawie, że kampanii wyborczej, to jeszcze warto również w tym kierunku pójść. Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby cytuję, chronić sędziów przed kontrolą polityczną, taki jest komunikat biura prasowego komisji. Skarga na Polskę trafiła do Luksemburga z takim postulatem, by rozpatrzyć ją w trybie przyspieszonym. Jak pan to odbiera? No, może powiedzieć znowu to samo. To są właśnie efekty i skutki tego kolportowania nieprawdziwych informacji o Polsce, również tam w instytucjach europejskich. No przecież nie jesteśmy dziećmi, nie bądźmy też naiwni. W te instytucje europejskie to nie są też instytucje, w których zasiadają jacyś ludzie, którzy są wyprani ze swoich politycznych poglądów, czy z politycznych powiązań. To są ludzie, którzy reprezentują siły polityczne w Europie, związane bardzo blisko z opozycją. Opozycja robi wszystko rzeczywiście, żeby teraz jeszcze przed wyborami zaszkodzić obrazowi Polski, móc kolportować taką informację, że Polska jest jakimś krajem, który jest nacenzurowanym w Europie. Nie udało się politykom opozycji utrącić kandydatury Janusza Wojciechowskiego na komisarza do spraw rolnictwa, chociaż z tego, co wiem, usilnie się starała. To się nie udało. To jest wielki przez politycy opozycji tam w Parlamencie Europejskim. Natomiast to, znaczy to się nie udało. To się nie udało, pani redaktor. To jest wielki sukces dzisiaj Polski i Polaków, że będziemy mieli Janusza Wojciechowskiego jako komisarza do spraw rolnictwa. Ale ja słyszałam, że również politycy opozycyjni się cieszą, Janusz Wojciechowski będzie komisarzem do spraw rolnictwa. Dobrze, zresztą PSL deklarowało od początku, że będzie popierać. Myślę, że się jednak nie cieszą. Myślę, że się jednak nie cieszą, bo to jest wielki sukces Polski i to obala całą narrację opozycji o tym, że Polska jest dzisiaj krajem, której głos nie jest słyszalny. To jest tak, że osiągnęliśmy ogromny sukces w Europie. Najpierw to, że Polsce została ta teka przyznana, niezwykle ważna. Ten komisarz odpowiada za 1/3 budżetu w Unii Europejskiej, a w polskich realiach Polska dalej jest krajem rolniczym. Ważną gałęzią naszej gospodarki jest rolnictwo. Tam, gdzie kandyduje na Lubelszczyźnie, rolnictwo jest niezwykle ważne. Wiele osób się zajmuje pracą na roli, pracą w gospodarstwach. I to jest dla nas niezwykle ważne, mieć swojego człowieka w Brukseli. To jest nasz sukces, sukces Polski, bo to przecież nie przyszło samo i pomimo tego, że nasz rząd ma tak wielką opozycję w Parlamencie Europejskim, również tą opozycję z Polski, a może przede wszystkim tą opozycję z Polski. Wielki sukces, drugi na kierunku amerykańskim, zniesienie wiz dla Polaków, coś, co się nie udało osiągnąć przez 30 lat. Nam się udało. Ale to nie jest wiec. A ja nie pytam pana o te sukcesy. To jest, ale no mówmy o tych sukcesach, bo rzeczywiście, ale teraz mówmy, bo możemy mówić o tym, że jest kolejny nieprzyjazny Polsce krok ze strony Komisji Europejskiej, zresztą zupełnie absurdalny, bo są zaskarżane mówimy rozwiązania. Mówimy o sprawach najbardziej aktualnych. No to właśnie zdarzyło się wczoraj. Tak, właśnie do tego przeszedłem, mówimy o tym, że Komisja Europejska zaskarża, czy nie podobają jej się pewne rozwiązania, które przyjęliśmy, które funkcjonują w innych krajach europejskich od wielu dziesięcioleci i nie budzą żadnych wątpliwości, a Polska jest piętnowana za to, że przyjmujemy te europejskie rozwiązania. No ja to traktuję tylko i wyłącznie jako nieprzyjazny krok polityczny. Panie premierze, w ostatnich dniach kampanii mnożą się sondaże, także takie, które wskazują na to, że do Sejmu wejdzie 5 ugrupowań i wtedy Prawu i Sprawiedliwości może zabraknąć głosów do sformowania rządu, do samodzielnej większości. I co wtedy będzie? Opozycja może... Sondaże są sondażami. Ja gratuluję tym wszystkim politykom opozycji Platformy Obywatelskiej, którzy teraz dla niektórych ostatnią deską ratunku jest w tej chwili Konfederacja. Rząd ratunku narodowego. Tak, słyszałem tą wypowiedź. Sławomir Neumann, ale później się z tego wycofał i zresztą Grzegorz Schetyna powiedział, że absolutnie nie, że z Konfederacją nie. To teraz mówią nie Grzegorz Schetyna, ale gdyby rzeczywiście była taka sytuacja po wyborach, że będzie brakować głosów, żeby odsunąć PiS od władzy, co jest naczelnym spoiwem całej opozycji, i te głosy będzie można uzyskać w Konfederacji, to będzie wspólny rząd Platformy z Konfederacją. Nie mam co do tego absolutnie żadnej wątpliwości. A nie będzie wspólnego rządu Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją? Nie, nie będzie wspólnego rządu. Na pewno nie będzie wspólnego rządu z Konfederacją, pani redaktor, dlatego, że poglądy Konfederacji są skrajnie różne od naszych poglądów. My nie chcemy sojuszu z Rosją, bo nie chcemy naszych polskich żołnierzy wysyłać dzisiaj chyba do Donbasu, żeby tam ramię w ramię z Rosjanami walczyli przeciwko Ukrainie, a rozumiem, że jak sojusz z Rosją, to w pełni, a to przecież Konfederacja proponuje. Nie będzie totalnej prywatyzacji służby zdrowia, nie będzie totalnej prywatyzacji w Panie edukacji, bo to ogromnej większości Polaków pozbawi dostępu do służby zdrowia i edukacji. Co my będzie, się pod tym programem nie zabraknie, panie premierze? Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie szukać pojedynczych posłów w innych ugrupowaniach? Jeśli mandatów zabraknie w tych wyborach, rządzić będzie opozycja. No, ta zjednoczona opozycja, która dzisiaj Czyli się... Czyli państwo nie podejmą próby znalezienia większości? wyjści? Naprawdę, twórzmy takich scenariuszy, którzy są scenariuszami jakimiś mało prawdopodobnymi. Ja postrzegam rzeczywistość w sposób prosty i chcę postrzegać w sposób prosty. Albo te wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość tak, że będziemy mieli większość w parlamencie i będziemy kontynuować naszą dotychczasową politykę i będziemy realizować nasze zapowiedzi. Albo wygra opozycja i wtedy cała opozycja od Wiosny Biedronia po Konfederację Janusza Korwina-Mikke utworzy jeden wspólny rząd antypisu. I nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że dokładnie tak by wtedy było. Pomimo, że Grzegorz Schetyna się wycofał. Pani redaktor, dla Grzegorza Schetyny najważniejszym przesłaniem jest odsunąć PiS od władzy, ponieważ w Prawo i Sprawiedliwość i rządy Prawa i Sprawiedliwości, które całkowicie zmieniły kierunki polskiej polityki, są śmiertelnym zagrożeniem dla tych, którzy przez 20 kilka lat rządzili Polską, zbudowali rzeczywiście taki system, w którym bardzo wąska grupa tylko korzystała z rozwoju gospodarczego, a my obudziliśmy nadzieję społeczeństwa na lepsze życie. No więc, panie życie premierze, dla Prawa i Sprawiedliwości też powinno być ważne, żeby odsunąć opozycję, która sama siebie nazwała totalną, od możliwości rządzenia. Tak, i dlatego pytam o ten plan B, gdyby nie było większości. Pani redaktor, i dlatego dzisiaj do 24 bardzo intensywnie pracujemy, żeby Polaków przekonywać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Gdzie pan prosto będzie stąd, prosto stąd jadę do Zamościa. Tam będę w szpitalu wojewódzkim w Zamościu. Będziemy informować o dodatkowych pieniądzach i rządowych, i z samorządu województwa na neurologię w Zamościu, bo chcemy podnosić poziom służby zdrowia we wschodniej Polsce, bo nie jest tym najlepiej. Potem w Krasnym Stawie spotkanie moje razem z panem premierem Morawieckim, z mieszkańcami tego miasta. Potem wielka konwencja w Chełmie, która kończy naszą kampanię wyborczą. Więc bardzo intensywny koniec. Dzień. Zapytam, kiedy Polacy mogliby się spodziewać skutków tej obietnicy, która dotyczy pierwszych 100 dni? Bo pan premier wraz z prezesem mówili o programach i ustawach dotyczących m.in. ZUS-u, obwodnic, 13, 14 emerytury. Ale kiedy to by weszło w życie? No w ciągu 100 dni. To jest no nie, bardzo ale w ciągu 100 dni nie będzie obwodnic. No, człowieka nie interesuje program, tylko kiedy będzie jechał. No zgoda, no, tylko że każdy, kto ma odrobinę wiedzy na temat tego, jak się buduje drogi, to wie, że to jest pewien proces inwestycyjny. Ale trzeba jasne, zaprojektować, wybudować, zrobić przetarg, wybudować. Więc ale sam program, który uruchamia właśnie ten proces inwestycyjny, przyjmiemy rzeczywiście w ciągu pierwszych 3 miesięcy rządzenia, ale przyjmiemy również, co jest niezwykle ważne, myślę, dla polskich seniorów, ustawę, to będzie jedna z pierwszych ustaw, ustawę, która utrwala 13. emeryturę jako stały mechanizm i wprowadza od roku 2021 emeryturę 14. Badania profilaktyczne dla Polaków powyżej 40 roku życia, niezwykle ważne, żebyśmy... To już nie rzeczywiście... ma procesów inwestycyjnych, będzie to, można, i to można rzeczywiście i to rzeczywiście można zrobić szybko. Mamy taki spójny, bardzo precyzyjny plan na rządzenie i będziemy go realizować tak, jak zrealizowaliśmy nasze obietnice w tej kadencji. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Do usłyszenia i zapraszam państwa na wyjątkowo dzisiaj śniadanie w Trójce, kilka minut po 9:00. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w sklepach Euro Weekend z marką Samsung. Zgarnij rabaty w wysokości 1 raty na produkty marki Samsung. Nie przegap! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie, Afrofarm. Wie pan, jakiś taki słodki, egzotyczny, kwaskowy, ale nie za bardzo. Jeżeli najważniejsze to odpowiednio dobrany koktajl białkowy, kup na Allegro suplementy i odżywki wspierające rozwój sylwetki. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte. Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort, z ogrzewaniem przednich siedzeń i kluczykiem komfortowym. Dostępne już od 105 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 8:30. Skrót najważniejszych informacji. Anna Kowalik-Brankati. Dziś ostatni dzień na uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania. Można po nie iść do właściwego urzędu gminy, w której ujęci jesteśmy w spisie wyborców, albo wysłać wniosek przez internet. Przed nami ostatnie godziny kampanii. O północy zaczyna się cisza wyborcza. Jarosław Kaczyński zapewnił w wywiadzie dla Polskiego Radia, że w przypadku wygranej Prawa i Sprawiedliwości wydatki na służbę zdrowia będą stale wzrastać. Robimy postępy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Ilość pieniędzy na służbę zdrowia będzie rosła. Już rośnie, już jest to przeszło 100 miliardów złotych. W przyszłym roku będzie prawdopodobnie około 120 miliardów złotych. 2-3 lata i dojdziemy do 160 miliardów złotych, czyli do przeszło podwojenia tej sumy, od której żeśmy zaczynali. Na ostatniej prostej o głosy walczy opozycja. Koalicja Obywatelska finałową konwencję organizuje w Łodzi. Z kolei szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzi m.in. Warszawę, Kraśnik, Rzeszów i Wierzchosławice. Tam odbędzie się ostatnia konwencja ludowców. Liderzy lewicy finał kampanii zaplanowali w Warszawie, również w stolicy. Kampanię podsumuje Konfederacja. Eksplozja na irańskim tankowcu w Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym. Informacje podaje irańska agencja ISNA, dodając, że eksperci uważają, że był to atak terrorystyczny. Eksplozja spowodowała poważne szkody i wyciek ropy naftowej do Morza Czerwonego. 180 filmów z 63 krajów. Rozpoczyna się 35. Międzynarodowy Warszawski Festiwal Filmowy. W konkursie międzynarodowym o Grand Prix walczy 15 tytułów, w tym 3 z Polski. Dolina Bogów w reżyserii Lecha Majewskiego, Proceder Michała Węgrzyna oraz Pantę w reżyserii Marcina Krzyształowicza. Laureatów poznamy 19 października. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. O wielkim sukcesie Olgi Tokarczuk i literackiej Nagrodzie Nobla dla naszej pisarki już pewnie Państwo wiedzą. Ten wielki sukces i ta atmosfera udzieliła się także urzędnikom. Ten sukces dostrzegł także resort finansów. Minister finansów podjął decyzję o zaniechaniu pobrania podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą Nobla. Olga Tokarczuk otrzyma około 3,5 miliona złotych, z czego fiskus mógłby pobrać około 350 tysięcy złotych. W najbliższym czasie wydam stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Raz jeszcze serdecznie gratuluję pani Oldze Tokarczuk i bardzo się cieszę z docenienia twórczości polskiej autorki, napisał na Twitterze minister Jerzy Kwieciński. Mamy w swoich portfelach 42 miliony kart płatniczych, którymi wykonaliśmy transakcje na łączną kwotę 200 miliardów złotych. Wynika z danych Narodowego Banku Polskiego za drugi kwartał. Najwięcej było kart debetowych, ponad 33 miliony, a kart kredytowych mamy prawie 6 milionów. Wzrosła także liczba urządzeń obsługujących karty płatnicze. Liczba bankomatów przekroczyła 22 tysiące, a terminali POS ponad 500 000. Przybyło także placówek, w których zainstalowane są te terminale i wszystkie obecnie urządzenia na rynku pozwalają korzystać z płatności zbliżeniowych. Zostańmy jeszcze przy pieniądzach. Około miliarda złotych. Tyle będą musiały zwrócić instytucje finansowe swoim klientom, od których pobrały prowizje i inne opłaty za przedterminową spłatę kredytu. poinformował Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Ma to związek z wrześniową decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał uznał, że przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego kredytodawcy muszą oddać wszystkie jego koszty proporcjonalnie obniżone. Dotyczy to prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia także, że zwrot ten powinien być proporcjonalny, to znaczy, że powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty. Za granicę na koniec Andrzej Duda z wizytą w Grecji. Prezydent weźmie udział w spotkaniu przywódców grupy Arajolusz. To nieformalne gremium prezydentów kilkunastu państw Unii Europejskiej. Agendę spotkania zdominowały tematy gospodarcze. Wśród tematów spotkania w Atenach migracje, przyszły unijny budżet, polityka społeczno-gospodarcza we wspólnocie oraz relacje Europa-USA. Jak zapowiadał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda ma zwrócić uwagę, że Polska chce utrzymania unijnych funduszy na poziomie gwarantującym zrównoważony rozwój, spójność oraz wyrównywanie wsparcia dla rolników. W kontekście migracji prezydent przypomni pozycję Polski jako kraju granicznego Unii Europejskiej, ale i otwartego na pomoc na południu oraz na migrację ekonomiczną z sąsiednich państw. Z Aten Karol Darmoros, Polskie Radio. Ekonomia powróci w audycji Winien Inma i oczywiście po południu zapraszamy. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. A dzisiaj winien i ma wyjątkowo po 10:00. Trzy słowa o pogodzie na północ. W północnej połowie kraju dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami i będą to miejsca głównie na wybrzeżu i Pomorzu. Możliwe są opady deszczu. Na pozostałym obszarze za to zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura dzisiaj najchłodniej 11 stopni, tyle będzie na Suwalszczyźnie. Najcieplej 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty, występy kabaretów, rozmowy o książkach i dancingi. Trzy dni na wysokim poziomie. Bo do takiego przyzwyczaiła nas Maria Czubaszek. Poświęcony jej festiwal Cały Kazio odbędzie się już po raz szósty. Zapraszamy na audycję z Polanicy Zdroju. Dzisiejsza lista przebojów spod Teatru Zdrojowego o 19:00 i jutrzejsza Markomania o 11:00. Oraz Myśliwiecka 357 jutro od 17:00. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za nową wąską pralkę parową LG Vivace. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1189 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty zostały do 9:00 w Trójce. Czas na piosenkę dnia. Szklane miesiące i Skubas. Byłaś mi matką sposobu na złe dni. Kołysane, nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił czek w szaro codzienność. Czas nauczyć się piosen. Strach słuchać, nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Byłaś mi myślą przewodnią wśród chwil, co zlewało zanim stały się puste i obce. Czas nauczyć. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 9. To Skubas, Szklane Miesiące. To, proszę Państwa, specjalne przedwyborcze piątkowe wydanie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy teraz do wysłuchania rozmowy. Razem z nami Marcin Panade, socjolog polityki. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Socjolog polityki, który sondażami się przede wszystkim, proszę Państwa, zajmuje. A sondaże to jest coś, co przyciąga naszą uwagę, chyba szczególnie przed wyborami. Panie Marcinie, tych przedwyborczych sondaży mnóstwo. Niestety niektóre się rozjeżdżają. Jest jakaś recepta na to, któremu tak naprawdę ufać, który to jest dobry sondaż? Co to w ogóle znaczy dobry sondaż? Z zaufaniem do sondaży to jest podstawowy problem, z jakim się spotykamy już od kilkunastu lat w Polsce. To ma związek z tym, że moim zdaniem są one realizowane w końcówce kampanii na zbyt małych próbach. Przy rozchwianych nastrojach myślę, że potrzebne jest podwyższenie próby. Efektem czego, jak porównamy sobie sondaże polskie i sondaże na przykład w Niemczech czy we Francji, to widzimy zasadniczą różnicę polegającą na tym, że nie ma tak dużych rozbieżności w przypadku wielu krajów na Zachodzie, tak jak to obserwujemy w Polsce, jak obserwujemy choćby w tej trwającej, kończącej się kampanii wyborczej. No właśnie, bo oglądamy sondaże zlecane przez różne media, przez różne telewizje, przez różne dzienniki. W zależności od tego, jaki to jest sondaż, to wyniki są różne i te różnice między wskazaniami na konkretne partie czasami bywają spore, przyzna pan. No, zdecydowanie za duże, bo nie jest możliwe, żeby uzasadnić sytuację, w której na przykład lider sondaży, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ma w jednym pomiarze 42-43% wśród osób zdecydowanych. To przykład wczorajszego sondażu Kantar dla Faktów TVN-u, a z drugiej strony mamy wciąż aktualny sondaż CBOS-u, gdzie to poparcie dla PiS-u zdecydowanie przekracza 50%. To ja mam dla pana propozycję i dla państwa. Co państwo na to? Może by tak pomyśleć o takiej ciszy sondażowej i to na kilka dni przed wyborami. Co pan na to? To jest świetny pomysł. Jestem zwolennikiem tego rozwiązania już od dłuższego czasu, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w polskich sondażach na finiszu każdej kampanii wyborczej, z tymi rozjazdami, o których mówimy, z tymi często by można określić fake sondażami, bo z taką sytuacją niestety mamy do czynienia. Fejkowych sondażowni i fake sondaży. Być może najlepszym rozwiązaniem byłoby pójście wzorem takich krajów jak Francja, Włochy, czyli doświadczenie demokracji zachodnich, gdzie jest zakaz publikowania sondaży na przykład na 2 tygodnie czy miesiąc przed wyborami. Myślę, że to byłoby zdecydowanie lepsze dla wyboru każdego z nas, dla wyboru suwerena, tak żeby nie kierował się często nieprecyzyjnymi sondażami w końcówce kampanii, a decydował na podstawie tego, co proponują politycy. Jest jeszcze jeden rodzaj sondaży, o którym pewnie wielu z nas słyszało, ale niewielu z nas taki sondaż widziało. Ja na przykład w życiu takiego sondażu nie widziałem, czyli wewnętrzny sondaż partyjny. Takie sondaże robione na zlecenie partii, na wewnętrzne potrzeby partii są inne od tych, które wszyscy widzimy w telewizji albo czytamy o nich w prasie? Trzeba rozróżnić tutaj dwie rzeczy. Oczywiście, że partie polityczne badają się na własne potrzeby i te największe prowadzą tak zwane badania trackingowe, czyli codziennie jest kilkaset osób odpytywanych i krocząco są prezentowane wyniki. Ale z drugiej strony jeszcze jest taka sytuacja, kiedy te badania wewnętrzne są sprzedawane na zewnątrz opinii publicznej i nie do końca bywa tak, że te wyniki, które są widoczne w sondażach, są potem także dostępne dla ogółu. Tajniki, jak się sondaże konstruuje, na czym polegają, do czego służą. O tym opowiadał państwu socjolog polityki Marcin Panade. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję w programie Trzecim Polskiego Radia. 8:44 na zegarach. A właśnie, cisza, proszę państwa. Cisza wyborcza. O sondażach mówiliśmy, o tym jak będzie cicho, pomówimy w Trójce już za chwilę. Upalnie jak tej zimy. przez osę rzuciłam most. To pierwszy taki rok. Gdy do normy wróci mi puls, program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut do 9. Już wkrótce, proszę Państwa, to już za chwilę koniec przedwyborczej agitacji. Niektórzy odetchną z ulgą, naprawdę. Niektórzy z nas nie mogą się doczekać tej chwili. Cisza wyborcza zacznie się dzisiaj dokładnie o północy. No i zakończy się w niedzielę o godzinie 21. Czy jednak w dobie internetu taki błogi spokój w mediach jest w ogóle możliwy? Pytała Ewa Dudzińska. Kiedy jest ta cisza? Bo ja nawet nie wiem. Dzień przed, w niedzielę wybory, czyli cały dzień w sobotę nie wolno agitować, przemawiać, rozklejać. Z rodziną wszyscy spędzą, a nie będą się kłócić. Rodzina się kłóci przez to. No tak. Cisza w internecie jest możliwa? Nie jest możliwa. Nie wiem, czy pan jest na Twitterze, czy na Facebooku. Jestem w obu. I tak naprawdę, jak już się z tego korzysta, to się oczekuje tych informacji, że one przyjdą. Wszystko to, co znalazło się w internecie do północy przed dniem głosowania, może w internecie pozostać. Krzysztof Lorenc, Państwowa Komisja Wyborcza. Natomiast nie wolno podejmować nowej aktywności agitacyjnej również w internecie. Pan sobie może zaglądać, tylko pan nie może tego zalajkować. Wiedział pan o tym? Nie, nie wiedziałem. A to może kosztować 5000 zł. Tu nie chodzi o to, czy to jest nowa treść zupełnie, tylko o ten akt wprowadzenia materiału do przestrzeni publicznej. Jest taki drugi obieg, nieformalny, gdzie obywatele czy dziennikarze wymieniają się informacjami, są pseudonimy partii i wszystko bucha w internecie. Oczywiście wszyscy wiemy, co znaczą pomidory, a co znaczą pistacje. I jeszcze ciasteczka, cookies. Już nie ma ciasteczek. Ciasteczka zjedzone przez pietruszkę. Proszę, jest to nie do opanowania. Przepisy są zbudowane wokół starych mediów, radio, telewizja, prasa. Agaton Koziński, Polska The Times. To wręcz niebezpieczne i też już były przypadki w polskich kampaniach, że za pomocą tych wrzucanych do mediów społecznościowych informacji, ile mają pistacje, a ile mają pomidory, manipulowano wynikami i sugerowano jednoznacznie, komu rośnie, komu maleje. Zwyczajnie mobilizowano elektorat poszczególnych partii, pokazując, słuchajcie, wasza partia przegrywa, idźcie jak najszybciej zagłosować, żeby w ostatniej chwili uratować wynik. Ja powiem tak, może się tak dziwnie składa, ale obracam się w gronie ludzi zdecydowanych. Także dla mnie to jest lepiej, że jest ta cisza i jest spokój. Uważam, że powinna być, bo tak to byłoby już taka eskalacja decybeli politycznych, że byśmy nie wytrzymali chyba. A tak to przynajmniej ochłoną wszyscy, pójdą, zagłosują tak jak chcą, albo nie pójdą. Niech idą, wszyscy niech idą. Ale do tego można zachęcać nawet tak. Podczas ciszy wyborczej. Uważam, absolutnie tak. Potem nie miej pretensji, że taka konfiguracja parlamentu, że takie są ustawy, że inne. Miałeś szansę, Polaku, miałeś szansę. Eskalacja decybeli politycznych. No i to jest absolutnie fantastyczne określenie. Życzę Państwu, by tej eskalacji było jak najmniej. Życzę Państwu po prostu pięknego weekendu. Anna Gwozdowska, Piotr Łodej, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyżga. To było specjalne wydanie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za tydzień w piątek o 6, nie o 6.30, Wojciech Mann. W najbliższą niedzielę wybory. Proszę nie zapomnieć, proszę skorzystać z tej okazji. Za chwilę orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Dobrego dnia i do usłyszenia w poniedziałek.